NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Twee asieladvocaten die starten een procedure tegen Frontex, de Europese grenswacht. Nou, die organisatie is volgens de strafpleiters medeplichtig aan illegale pushbacks. Daarmee worden vluchtelingen zonder pardon aan de buitengrenzen van Europa weer op bootjes teruggestuurd. Zometeen hoor je er meer over hier in de Nieuwsbv. Nu eerst, voorlopig kan er even niet gevlogen worden tussen Marokko en Nederland. Dat nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Van twee Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen, Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc, melden dat vanaf middernacht al het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt stopgezet. Correspondent Samira Jadir in Casablanca. Samira, waarom doen ze dit eigenlijk? Samira, hoor je mij? Ik geloof het wel nu inmiddels. Samira Jadir in Casablanca. Hallo? Ja, je hoort me. Excuus, ja, waarom doen ze dit? Waarom leggen ze al die vluchten stil? Nou, volgens de media hier zou het gaan om een nieuwe Delta-variant met een vrij technische naam, de AY.4.2. Mm-hmm. Die zou in deze drie landen te vinden zijn. Volgens hen zou de gezondheidssituatie in deze landen zodanig verslechterd dat ze dus hebben besloten om de grenzen te sluiten. Maar het is allemaal nog niet zeker als ik jou zo hoor. Het is zeker dat er vanavond dus geen luchtverkeer meer is tussen deze drie landen. Dat is inmiddels bevestigd door ONDA. Mm-hmm. Dat is een overheidsbedrijf die verantwoordelijk is voor de vliegvelden in Marokko. Maar er is geen officieel persbericht van de Marokkaanse autoriteiten. Mm. Op zich is dat niet zo gek. Dat gebeurt wel vaker met dit soort besluiten. Maar we gaan er hier gewoon vanuit dat het nieuws klopt. Tot hoe lang is het bekend? Nee, het is nog niet bekend tot hoe lang dit zal zijn. Maar er wordt wel aangegeven dat mensen tot 23 oktober de gelegenheid krijgen om het land te verlaten, die uit deze drie landen dus vandaan komen. Het is wel zo dat zolang het luchtruim niet is gesloten voor alle landen, dat er nog altijd een mogelijkheid is om Marokko te verlaten. Ja, want wat voor mogelijkheden zijn er dan? Kunnen ze bijvoorbeeld nog wel via België of Parijs, bijvoorbeeld Nederlanders die in Marokko wonen en toch die kant op willen? Ja, wat we in het verleden hebben gezien is dat het dan wel mogelijk is om via een derde land te gaan reizen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ja, België staat niet op die lijst. Dus dat je via België gaat reizen of vanuit hier naar België naartoe gaat. Maar het is wel zo dat het weer voor heel veel ongemak zorgt. Mensen zijn weer in paniek. Zo is het ook dat begin volgende week de Solar Challenge in Marokko begint. En daar doen dan drie Nederlandse teams aan mee. En woordvoerder Steven Tan, die had ik vanochtend gesproken, die baalt er flink van. Ja, we zijn hier wel eventjes van geschrokken. Ja, we zijn hier al een maand geleden aangekomen met het team om te gaan testen. Dus we zijn klaar voor de race. Maar het liefst hebben we natuurlijk onze teamcoach Mark Lammers daarbij. En laten we hopen dat de race door kan gaan volgens planning. Ja, dus allemaal even lastig. Het vliegverkeer dus tussen Marokko en Nederland. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 14 militairen om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens correspondent Daisy Moore was die gericht tegen het leger. De militairen waren hoogstwaarschijnlijk het doelwit en het is niet duidelijk of daar ook burgers bij zijn omgekomen. Het gebeurde tijdens de ochtendspits, centraal busstation in Damascus. Mensen waren onderweg naar werk en school toen dat gebeurde en de bommen lagen onder een brug. Dus dat was een grote schok in de hoofdstad Damascus vanochtend. Later op de ochtend voerde het leger een aanval uit op de noordwestelijke stad Ariha, die in handen is van de oppositie. 11 mensen werden gedood, zeker 30 raakten gewond. De aanval zou een vergelding zijn geweest voor die aanslag in Damascus. Veel landen gaan door met het produceren van olie, kolen en gas en houden zich niet aan het klimaatakkoord van Parijs. Volgens het Milieuagentschap van de VN wordt zo de afspraak dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad niet gehaald. Eind volgende week begint de grote klimaattop in Glasgow. Opnieuw winkels en scholen sluiten en de avondklok invoeren is niet reëel deze winter, zegt Jaap van Dissel in het AD. Volgens de voorzitter van het Outbreak Management Team zitten we nu door de vaccins in een principieel andere situatie dan vorig jaar. Supporters van Club Brugge hebben gisteravond een Belgische fan van Manchester City ernstig mishandeld. Het gebeurde na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City.

Sasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Muzikant Ruben Heijn die reisde af naar Antarctica voor wat broodnodige inspiratie en kwam vol nieuwe inzichten terug. Welke, dat hoor je later dit uur. En het is woensdag, dus is druktemaker Pieter Derks uiteraard van de partij. Rond 12:30 geeft hij zijn kijk op het nieuws. Maar nu eerst een procedure tegen de Europese grenswacht. De Nieuwsbv. Stevige kritiek op de Europese grensorganisatie Frontex. De organisatie keek weg bij de zogeheten pushbacks. Het wegsturen van migranten aan de buitengrenzen van de EU. Soms hardhandig, zowel op land als op zee. We zien een Europees Frontex-schip dat samen met de Griekse kustwacht patrouilleert in de buurt van Lesbos. Te zien is dat het Frontex-schip een opblaasbaar bootje met asielzoekers tegenhoudt. Wat nu blijkt, dat zelfs de Europese kustwacht hier actief bij is betrokken en bewust informatie voor ons heeft achtergehouden, is natuurlijk onacceptabel. Ja, en ook een Syrisch gezin werd met hulp van Frontex in een vliegtuig uitgezet naar Turkije zonder dat ze kans kregen om bescherming aan te vragen. Nederlandse advocaten die starten vandaag een procedure tegen Frontex bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. En ik ga daarover praten met Flip Schuller. Hij is een van de advocaten van het Syrische gezin. En met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Strik, als Europarlementariër heeft u al eerder dit jaar het Europese onderzoek geleid, hè, naar misstanden bij Frontex. Wat bent u allemaal tegengekomen? Ja, waar we vooral naar hebben gekeken is hoe gaat Frontex eigenlijk om met alle rapporten die er zijn over schendingen van de mensenrechten door de landen met wie ze samenwerken. Hè? Er zijn al heel veel rapporten over pushbacks. Dus mensen die worden teruggeduwd zonder dat ze de kans krijgen om asiel te vragen. En wij vonden dat Frontex eigenlijk al die rapporten negeert. Blijft samenwerken met die landen, waardoor ze een enorm risico nemen dat zij ook zelf daardoor de mensenrechten schenden. Aha, dus ze leggen dus kritiek eigenlijk naast zich neer. Feedback, daar doen ze niks mee. Als ik het goed begrijp. Nee, zelfs niet van interne, want ze hebben ook interne, ze hebben monitors, ze hebben een mensenrechtenofficier. Zelfs die komt er niet door richting directeur met waarschuwingen en zorgen. En ook grote organisaties zoals van de VN, de Raad van Europa, ze leggen ze eigenlijk allemaal naast zich neer. En dat betekent dus ook dat ze vooral aan grensbewaking doen en die mensenrechten, rapportages en schendingen niet serieus nemen. Enig idee waar dat door komt? Dat is lastig. Ik denk dat het ook met politieke onwil te maken heeft van de landen. Die willen per se dat Frontex, dat ze grenswachten van Frontex aan de grenzen kunnen neerzetten om de buitengrenzen vooral te bewaken tegen illegale migratie. En wat ze daarbij dus verwaarlozen, heel bewust denk ik, is het feit dat onze regels heel nadrukkelijk stellen dat mensen de kans moeten krijgen om bescherming te vragen. Hè. Er zijn heel veel vluchtelingen ook aan die grenzen die Europa nodig hebben om bescherming te krijgen. Mm-hmm. En onze regels zijn klip en klaar, ook in de verdragen. Iedereen moet de kans krijgen om zo'n verzoek te doen. En dan behandeld te worden. Kijk, en dan kun je kijken of je mensen moet toelaten of kunt uitzetten. Maar niet met geweld en zonder individueel onderzoek weg te drukken. Mm. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ook de andere landen willen vooral die grenzen bewaken en willen ook geen verantwoordelijkheid nemen voor die asielzoekers die dan in die grenslanden zouden komen. Want die grenslanden zeggen, waarom zouden wij dat in ons eentje moeten behappen? Ja. Flip Schuller, namens het Syrische gezin dat slachtoffer is geworden van een pushback, heeft u samen met collega's Frontex dus nu voor de rechter gesleept. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is best wel bijzonder, want het is eigenlijk de eerste keer dat slachtoffers van die pushbacks een forum krijgen, een juridisch forum krijgen om de daden van Frontex aan een rechter voor te leggen. En de tweede omstandigheid die bijzonder is dat we keihard bewijs hebben dat A, die mensen asiel wouden aanvragen, want er zijn formulieren van, en B, dat zonder de vlucht die door Frontex mogelijk is gemaakt, zij niet zouden zijn uitgezet. Aha. Neemt u mij eens mee, 5 jaar geleden. Want deze hele situatie is 5 jaar geleden begonnen, hè, met dit Syrische gezin. Wat is er toen gebeurd? Zij zijn toen met een bootje aangekomen op een Grieks eiland. Zijn toen naar een aantal grotere eilanden gebracht. En er is hen toen medegedeeld, omdat zijn gezin zijn een kwetsbaar gezin met 4 kleine kinderen, we gaan jullie naar Athene brengen. Aha. Maar in plaats van dat ze naar Athene werden gebracht, werden ze op een vliegtuig gezet. En ze wisten niet waar ze naartoe gingen. Er mocht niet worden gesproken. En alle personen op die vlucht, die hebben een grenswacht tussen zich gehad, op die, zodat de kinderen van de ouders verwijderd waren. Nou, dat ging natuurlijk mis. Het eenjarige kind werd logischerwijs hysterisch. We mocht dan uiteindelijk bij de godsgratie op de schoot van de moeder gaan zitten. En kwamen dan tot een stomme verbazing aan in Turkije, in Adana, in plaats van in Athene. En pas toen kwamen ze erachter wat er met hen was gebeurd. Dus mijn cliënten stellen zich op een standpunt dat ze zijn ontvoerd. En dat ook gezien de documentatie van die uitzetting door Frontex zelf, het duidelijk aanwijsbaar is dat Frontex deze actie heeft geleid. Ja, en dat er mensenrechten zijn geschonden. Dat is wat mij betreft evident. Ja, want ook het scheiden van kinderen van de ouders, dat is tegen de regels. Ja, zonder meer. Dat moet op een menselijke en humane manier. Maar wat ook vooral van belang is, is dat Frontex een toezichtfunctie heeft, een bevoegdheid. En daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Ze hebben niet gekeken of er überhaupt een asielprocedure is doorlopen. Er was geen uitzettingsbeslissing, die moet er zijn. En ze hebben dus op deze wijze de basale mensenrechten van dit gezin geschonden. En nu kunnen ze dat eindelijk bewijzen, wat meestal in pushbackzaken niet kan. En daarom is het tijd dat het Hof van Justitie zich hierover buigt. Ja, u zegt, nu kunnen ze dat bewijzen, wat meestal niet het geval is. Maakt dit deze zaak extra sterk? Ja, dit maakt de zaak extra sterk. En wat het ook bijzonder maakt, is dat deze zaak precedent gaat scheppen. En dat betekent dat dus ook andere slachtoffers misschien een stem krijgen om te zeggen dat als de EU zich niet houdt aan de rule of law, want zoals Tineke net uitlegde, de regels zijn klip en klaar. Ja, dan zal je daar ten overstaan van de rechter een verantwoording voor moeten afleggen. Ja, mevrouw Strik, welke consequenties kan deze zaak nu hebben bij het Hof van Justitie in Luxemburg? Nou, ik denk wel vergaande. Ik ben het wel eens met de heer Schuller. Het is heel belangrijk. Het Hof heeft het laatste woord sowieso over de uitleg van de Europese regels. Frontex is geneigd om steeds te zeggen van ja, wij assisteren alleen maar een land. Hè. Wij voeren alleen maar uit. Dus de verantwoordelijkheid ligt altijd bij het land zelf dat wij assisteren. Mm-hmm. Ik denk als het Hof heel duidelijk maakt van ja, maar Frontex, jij mag zelf de mensenrechten niet schenden. En dat staat ook duidelijk in de regels. Dus had jij moeten checken. Had jij je moeten van vergewissen of er inderdaad een terugkeerbesluit is, of de personen al wel die asielprocedure al helemaal hadden doorlopen. En als je dat niet doet, dan loop je een groot risico en dat mag je niet nemen. Ik loop een beetje vooruit op de uitspraak, hè, maar in ieder geval gaat het Hof dat soort dingen nu toetsen. Ja. Welke verantwoordelijkheid, maar ook verplichtingen Frontex heeft om te zorgen dat het in overeenstemming gaat met ons recht. U zegt iets opmerkelijks. U zegt zelf, ik loop een beetje vooruit op de uitspraak. Dat betekent dat u er best wel vertrouwen in heeft, hè? Dat het die kant op gaat. Ja, kijk, de kernvraag is, heeft Frontex eigen verantwoordelijkheden? Wij hebben er natuurlijk heel erg ingedoken met ons onderzoek. En ik denk dat dat niet houdbaar meer is. Mm-hmm. Wat Frontex steeds zegt van, die verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de landen zelf. Ik denk dat de verordening geeft genoeg aanknopingspunten om te zeggen, hier is een eigen verantwoordelijkheid voor Frontex. Mm-hmm. En ik denk, als je dat aanneemt, ja, dan zit je natuurlijk al heel snel op dat vlak van als Frontex bij terugkeer meewerkt, weten ze zeker dat die terugkeer ook wel op een verantwoorde manier gebeurt. Of alles wat vooraf is gegaan, waar een land voor verantwoordelijk is, wel is doorlopen. We hebben nu een conflict ook met Frontex over Hongarije. Hongarije, daar werken ze niet meer samen met de grenswachten. Mm-hmm. Vanwege, ja, er is totaal geen recht meer op asiel. Dat is absoluut helder. Heeft het Hof ook duidelijk gemaakt. Maar wat we ontdekte is dat ze nog steeds op terugkeer assistentie verlenen in Hongarije. En dat is natuurlijk heel vreemd, want je weet dus al dat mensen wellicht totaal geen mogelijkheid hebben gehad om bescherming te vragen en een goede asielprocedure. Ja, wat betekent dat dan als je wel vervolgens vrolijk mensen op een vliegtuig gaat zetten? Ja, die vragen liggen daar dus. Ik heb begrepen dat u binnenkort die kant op reist, klopt dat? Wij gaan naar Polen en Litouwen volgende week. En nou ja, ook daar zien we hetzelfde patroon. Er zijn inmiddels al 7 doden gevallen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Ja. Toch is Frontex daar aanwezig. Ja. Ik neem aan dat u dus ook deze situatie op de agenda heeft staan. Dus absoluut, daar ook tijdens en we gaan daar ook met Frontex een onderhoud over hebben. Ja. Meneer Schuller, eventjes over de procedure waar u aan werkt. Wanneer is deze procedure volgens u geslaagd? Ik denk dat als het Hof de verantwoordelijkheid van Frontex duidelijk uitlegt en daar een uitspraak over doet, waaruit blijkt dat de EU-organen zelf pushbacks nou moeten voorkomen in plaats van bevorderen. En dat dus de EU is nou eenmaal een rechtsorde, dat de rule of law voorop staat en dat lidstaten en EU-organen zich aan de regels moeten houden waar ze zelf voor hebben ingetekend, dan is dat wat mij betreft een succes, ook voor mijn cliënten. En nogmaals, de rule of law binnen de EU, een waardegemeenschap, is niet links, is niet rechts. Het gaat gewoon dat je je houdt aan de regels. Dit zijn de afspraken, exact, die we hebben gemaakt. Goed. Simpeler kan ik het niet maken. En dat heeft u gedaan. Dank u wel voor de toelichting, Flip Schuller, advocaat, en Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Een opmerkelijke beller bij de Nieuw-Zeelandse 112. Een jong kind belde met de alarmcentrale met een hartverwarmende vraag of hij zijn speelgoed mocht laten zien aan de agenten. This is police, where is the emergency? Hoi. Hello. Place lady. Yes, what's going on? I can tell you something. You can tell me something. I got some toys for you. You got some toys for me? Yep. Come on, you're Nou, Jochie was aan de aandacht van zijn vader ontsnapt en kon daardoor stiekem het noodnummer bellen. De vader die nam de lijn over, gelukkig, en meldde dat er niets aan de hand was. Nou, toch kreeg het jochie de politie op bezoek. Niet om hem de les te lezen. Nee, politieagent Kurt die nam de tijd om het speelgoed van de kleuter te bekijken. En die was onder de indruk, hoor, van de speeltjes. Hij vond zijn speelgoed cool. Nou, deze mannen hebben ook ervaring met bellen naar het alarmnummer. Dit is Goldband, het noodgeval. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verlamd en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te laat. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig. Dit is een noodgeval. schoolband met noodgeval. De Nieuwsbv. Het is chirurgen in New York gelukt een nier van een genetisch gemanipuleerde varken in een mens te plaatsen. Nou, ik ga daarover in gesprek met dokter Lievert Vocht. Hij is internist, nefroloog van het Amsterdam UMC. En ook met Petra Verhoef van het Rathenau Instituut. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begin heel even bij u, meneer Vocht. Het is een bijzondere operatie, toch? Wat is er precies gebeurd? Ja, het klinkt als groot nieuws. Ja. Het klinkt een beetje alsof ze bij een patiënt een nieuwe nier hebben ingeplaatst en dan nier afkomstig van een varken. Maar het blijkt dus eigenlijk een experiment te zijn geweest bij een patiënt die hersendood was en waar ze een nier hebben ingebracht, afkomstig van een varken, en hebben laten zien dat die nier niet meteen werd afgestoten. Aha, maar is het dan baanbrekend? Kunnen we hier spreken van een doorbraak voor nierpatiënten? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk heel bijzonder dat je dus een nier afkomstig van een dier succesvol weet te transplanteren zonder dat die wordt afgestoten. Want dat is een probleem. Mm-hmm. Als je zeg maar een weefsel van een ander mens of een ander organisme, zoals een dier, overplaatst, dan heb je een afweersysteem die dat meteen wil opruimen. En kennelijk wordt dus in de eerste 3 dagen, moeten we dan wel zeggen, deze patiënt is na 3 dagen alsnog overleden, is er geen afweerrespons geweest tegen die varkensnier. Oké, dus de patiënt in kwestie is niet overleden door de nier van een varken? Nee, want deze patiënt stond eigenlijk al op het punt om te overlijden. Want deze patiënt was hersendood. Mm-hmm. En had daarbij ook falende nieren. Die nieren deden het niet meer. Ik weet even niet wat het probleem was van deze patiënt. Dat werd ook niet genoemd in het persbericht. Maar ze lieten in ieder geval zien dat als je dan een nier overplaatst, dat je dan de nierfunctie weer kan herstellen. Ja, als u dit allemaal zo hoort en ziet, bent u enthousiast? Nou ja, het is wel weer een stapje dichterbij bij het probleem wat nog steeds bestaat. Namelijk dat er heel veel patiënten zitten te wachten op een nier. In Nederland zijn dat 850 mensen ongeveer. Mm-hmm. Die wachten nu zo'n 2,5 jaar op het krijgen van een donornier. Afkomstig van ofwel een levende donor, die dus bereid is om zijn nier af te staan, want we hebben er immers 2. Of die op de wachtlijst staat voor een nier van een overleden persoon. En daar is eigenlijk die wachtlijst natuurlijk voor ingericht. Maar het probleem is dat als je op die wachtlijst zit, je ondertussen natuurlijk ook wel echt ziek wordt. En een aantal mensen dus die hele transplantatie niet meer zullen halen. Dus ongeveer 100 mensen die op die wachtlijst staan, die komen niet meer aan die transplantatie toe en die zullen dus overlijden. Dus het is echt een kwestie van leven of dood. En dan is het heel prettig als we kunnen reiken naar bijvoorbeeld een donornier van een varken. Mevrouw Verhoef, u organiseert samen met Nemo Kennislink een maatschappelijk dialoog over donordieren. Dat is in dit geval dus ook het geval. Donordieren in de vorm van varkens. Waarom is eigenlijk een dialoog nodig? Ja. Nou, die dialoog, dat noemen wij een brede maatschappelijke dialoog. Die is nodig omdat het in dit geval gaat om best wel nieuwe technologie die maatschappelijk nog niet zomaar aanvaardbaar wordt gezien. Hè, je gaat bijvoorbeeld een orgaan van een dier overplaatsen naar een mens, maar er zijn ook nog nieuwere opties. En daarbij breng je dus menselijke cellen heel vroeg in een varkensembryo bijvoorbeeld. En dan kan daar in een varken een menselijk orgaan groeien, een nier of een lever. Nou, daar hebben mensen medisch-ethische vragen bij. Hè. Ze maken zich zorgen over het welzijn van het dier, de keuzevrijheid van de patiënten of over al het dieronderzoek wat daar dan nog voor nodig is. Mm-hmm. De wetgeving in Nederland laat het niet toe om om onderzoek te doen naar het overplaatsen van een dierorgaan naar een mens. Of de andere techniek die ik noemde, dus laten groeien van een menselijk orgaan in een dier. Ja, ja. Dat is nu dus niet mogelijk wettelijk. En voordat er in Nederland een besluit wordt genomen door de politici om daar eventueel toch verruiming in de wetgeving aan te brengen, wil men heel graag weten van hoe staan Nederlanders hier nu tegenover. Dus u gaat dat dialoog aan. Met wie eigenlijk? Welke Nederlanders? Nou, niet met iedereen, maar wel met zoveel mogelijk verschillende groepen. Vandaag zijn we bijvoorbeeld aan zelf, maar de mensen van Nemo Kennislink zijn in Tilburg, in een wijkcentrum in het Zuiderkwartier. Vorige week waren we op een grote tentoonstelling van varkenshouders. Zijn we ook in gesprek gegaan met mensen die daar waren. Ja. Um, nou, jonge mensen, oudere mensen, alles en iedereen. Je hoeft niet per se gespecialiseerd. Ja, je hoeft dus niet gespecialiseerd te zijn, maar je kunt wetenschapper zijn, boer zijn of gewoon een bezorgd persoon. Ja. En wat? We leggen het heel simpel uit, ja. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in van als dit nou in de praktijk in de toekomst mogelijk zou zijn, hoe kijken mensen daarnaar? Want dat is belangrijk om ook mee te wegen. Ja. Meneer Vocht, zou u deze techniek graag willen zien hier in Nederland? Ja, in de toekomst, daar gaat het eigenlijk om. Dit is natuurlijk een soort eerste experiment die laat zien dat dit kennelijk in de eerste 3 dagen lukt. Nou, wat ik al zei, dus er zitten mensen op de wachtlijst. Dus als we dit kunnen toepassen als een extra mogelijkheid om meer donororganen beschikbaar te krijgen, is dat natuurlijk mooi. Ja. Maar er zitten wel echt een heleboel haken en ogen aan. Zoals? Waar we natuurlijk als dokters heel bang voor zijn, ik zei het al, je hebt een bang voor afstoting. En om die afstoting tegen te gaan, geef je vaak heel veel geneesmiddelen die de afweersysteem onderdrukken. Vreemde lichaam te tolereren. Maar dan heb je dus ook geen afweer tegen bijvoorbeeld virussen die in die varkens zitten. Dus dan krijg je zoonoses. Dus dan heb je dus overdracht van virussen die normaal alleen onder dieren zijn. Die krijg je nu ook onder mensen dus. Precies, aha. Ja. COVID is bijvoorbeeld ook een zoonose. Dat gaat dan via de bevolking. Maar dit gaat dan omdat je een orgaan van een dier actief in een mens zet. Ja. En dan ben je bang over de veiligheid van zo'n procedure. Ja, ik hoor het. Er zijn nog best wel wat medische bezwaren, ook ethische bezwaren. Er moeten nog best wel wat gesprekken worden gevoerd. Ik wil u beiden bedanken voor de uiteenzetting en voor het aftrappen van het gesprek hierover al hier in de Nieuwsbv. Peter Verhoef van het Radboud Instituut en Lievert Vocht van het Amsterdam UMC. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Jan Dirk van den Burg, de fotograaf des Vaderlands, is zo meteen hier bij mij te gast om het te hebben over zijn vers opgerichte fotoclub. Benieuwd of een van de eisen om lid te worden van die fotoclub is dat je anders kijkt naar alledaagse dingen. Dat is namelijk wat Jan Dirk zelf al sinds een jaar of dag doet. Zoals bijvoorbeeld naar het welbekende homebordje. Het begint met die hele wonderlijke observatie. Denk van, ja, waarom doen mensen dat eigenlijk? Mm-hmm. En zo'n Engelse vertaling van het Nederlandse woord voor thuis. En dan in de vensterbank. Home, where memories are made. Ja. En dan, ja, dan nog een en nog een. En ja, op een gegeven moment, ik werk altijd bij voorkeur seriematig. Dus dat is, vooral in Den Helder zie je dat heel vaak trouwens. In de home. Ja. Oh, en dan heb je mensen die kijken, dit is home voor de buitenwereld. Maar dan heb je ook mensen die draait om. Want ik dacht eigenlijk van, ja, waarom doen mensen dat? Kijk, dit. Ik denk als bevestiging van waar ze zijn. Maar je hebt dus ook mensen die als ze binnen op de bank zitten dan willen kijken van, waar ben ik? Home. Nou, wij weten wel waar we zijn. Zometeen meer hierover. Maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag Pieter Derks. Ja, ik heb het toch maar geprobeerd met die Squid Game. Er kijken miljoenen mensen naar en het algoritme moedigde me al weken aan om het eens te proberen. Al weet ik niet precies waarom, want de vorige serie die ik keek ging over een stuntelige, verliefde tienerzoon van een sekstherapeut die zichzelf in allerlei soorten puberige nesten werkte. En nu zat ik ineens te kijken naar een Koreaan die kinderspelletjes moest spelen om niet te worden doodgeschoten. Toch altijd weer een geruststelling als het algoritme er zo falikant naast zit. De dag dat de robots ons de baas worden, ligt nog ver voor ons. Maar het was een leerzame ervaring. Goed om eens te weten waar wij mensen nou het liefst naar kijken. Leed, sadisme, vernedering, dat zijn dus de ingrediënten waar je een goed format uit kan halen. Hoe gruwelijker, hoe beter blijkbaar. Dus als er al iets mis was met dat programma waarin John de Mol mensen zichzelf bewusteloos liet dansen voor geld, dan was het dat het nog niet ver genoeg ging. Mensen willen een Macarena zien waar echt wat op het spel staat. Dan wordt het pas een kijkcijferkanon. Er gaat nog een dag komen dat in elke studio letterlijk een kijkcijferkanon staat. Dat op elk moment af kan gaan, gewoon om de spanning erin te houden. Hoe dan ook, ik weet niet hoe het kwam, maar bij leed, sadisme en vernedering dwaalden mijn gedachten toch weer af naar de politiek. Eindelijk iets waar onze overheid in uit kan blinken, bedacht ik. Laten we eerlijk zijn, de echt scherpe formats komen niet van John de Mol. Als Netflix echt goede zaken wil doen, moeten ze misschien eens met onze beleidsmakers gaan praten. Krijg het maar eens verzonnen. De scènes waarin ouders proberen hun kind terug te krijgen omdat de overheid ze eerst ten onrechte in de schulden heeft geholpen en vervolgens vindt dat ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Zie ze de brieven schrijven waar ze geen antwoord op krijgen. Zie de anonieme mannen en vrouwen die zich vanachter de zwarte lak met hun leven bemoeien zonder dat die ouders zelf erin slagen iemand aan de telefoon te krijgen. Geen scenario schrijver die het aan zou durven, denk ik. Maar de BV Nederland draaide er de afgelopen jaren haar hand niet voor om. Eerlijk is eerlijk, Squid Game was gruwelijk, maar bij het bericht over die 1115 uit huis geplaatste kinderen draaide mijn maag pas echt goed om. Maar dit is niet het enige genre dat onze overheid kan leveren. Wat te denken van een detective-achtige en tegelijkertijd romantische serie, De Bijstand, waarin twee geliefden worden gevolgd door een man met een gleufhoed die probeert te ontdekken hoe vaak ze eigenlijk bij elkaar slapen en wie de boodschappen betaalt. Een voortdurende aanwezigheid in het leven van twee mensen die intussen gewoon proberen iets van hun relatie te maken en hun hoofd boven water te houden. Een aanwezigheid bovendien die ze wel voelen, maar niet zien. Behalve in die ene scène waarin een tandenborstel uit het bekertje verdwenen is en het badkamerraam nog op een kiertje staat. Vanaf dat moment komt de relatie pas echt onder spanning te staan en is de grote vraag: wint de liefde het van de alom aanwezige, maar anonieme overheid? De meeste scriptschrijvers zouden zeggen vergezocht, onrealistisch, maar die hebben duidelijk minder talent voor dit soort dingen dan onze overheid. In Tilburg gaan ze het wel anders doen. Daar mag je als bijstandsgerechtigde voortaan een half jaar samenwonen zonder dat je gekort wordt op je uitkering. Kun je eerst kijken of je liefde het wel waard is om een paar honderd euro per maand voor in te moeten leveren. Iets minder hardvochtig dan op andere plekken. Maar aan de andere kant, als na die 6 maanden Linda de Mol met 2 koffertjes aanbelt en de bijstandsontvangers mogen kiezen voor hun relatie of het geld, dan valt er toch nog best een tranentrekkend formatje uit te peuren. Ja, Nederland kan zijn reputatie als vooruitstrevend televisieland weer helemaal waarmaken. En we hoeven er niet eens iets bij te verzinnen. Leed, sadisme, vernedering, dat gaat hier soms bijna vanzelf. Vraag maar aan die 750 mensen die vannacht in Ter Apel 275 bedden te verdelen hadden. En anders aan een van de kinderen die al 11 maanden op de wachtlijst staan voor jeugdzorg. De beste move die de formerende partijen kunnen maken is besluiten het beleid van de afgelopen jaren als format te verkopen. Dat kan miljoenen opleveren voor de schatkist. De enige andere scenario-schrijvers die we nog in de gaten moeten houden, dat zijn die van de EU. Want daar schijnen ze te werken aan een serie getiteld The Pushback over mensen die er aan land komen en meteen worden teruggeduwd. Dat is natuurlijk pas echt het grove werk. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vandaag begint het Warming Up Festival in Amsterdam. Kunst, muziek en theater met klimaatverandering als centraal thema. Nou, zanger Ruben Heijn die is hier om over zijn 2 grote passies te praten. Muziek en natuur. Die 2 kon hij perfect combineren tijdens een reis naar Antarctica die hij maakte net voordat de coronacrisis uitbrak. Aan boord van het expeditieschip waar hij zat bouwde hij een mini-studio waar hij alle indrukken kon verwerken in nieuwe muziek. En ik zei wel, hij is hier, maar hij zit in Amsterdam, hè Ruben? Hallo. Nou, hi, hoor je mij? Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Waar zit je? Oké, gelukkig. Ik zit thuis in Haarlem. Ik ben eigenlijk net nadat ik terugkwam van die reis zijn we verhuisd naar Haarlem. Dus aan het voorbereiden voor de show van vanavond. Precies. Laten we het even over de reis hebben. Voordat we het gaan hebben over de show van vanavond. Want deze reis, dat moet toch wel echt een droom zijn geweest die uitkomt voor jou. Je houdt van natuur, je houdt van de muziek. Alles komt bij elkaar. Hoe was het? Nou, deze reis is zeg maar de natte droom van elke vogelaar. Ik ben nogal een fanatieke vogelaar. Ja. Een beetje grutto-rukker, die gaat hier nogal hard op. Zeg maar, wat een heerlijk woord. Grutto-rukker. Die houden we erin. Maar jij ging daar helemaal los dus daar op Antarctica. Ja, dit was een reis die had ik al. Daar droomde ik echt al van als kind van. En ik kreeg dus de kans om als artist in residence mee te gaan. Ja. Om te schrijven, om me te laten inspireren en om te leren over dat gebied en de natuur en alles wat daarin leeft. Ja. En dat, ik kan wel zeggen dat dat wel een life-changing event was, ja. Oké, nou, zometeen wil ik even dieper duiken in wat er dan precies in jouw leven is veranderd. Eerst wil ik even kijken naar die documentaire die je hebt gemaakt over deze bijzondere reis. Als je meekijkt op NPO 1, dan kun je nu de beelden voorbij zien komen. Je hebt echt heel veel moois gezien. Het is echt indrukwekkend, gewoon de beelden die we hier voorbij zien komen. Welke momenten zijn jou het meest bijgebleven? Nou, een heleboel momenten. En het is, ik heb er dagelijks nog dat ik ermee bezig ben. Eigenlijk in mijn hoofd dat ik er nog aan terugdenk. Of dat ik dat heel reflectief is eigenlijk. Wat me heel erg opviel, alle ontmoetingen met beesten. Ja. Sowieso. Die toch een andere soort betekenis voor me gekregen hebben. Dat ik veel meer die dieren op eenzelfde level heb gezet als wij mensen. Wij hebben toch de neiging om het gevoel te hebben dat wij er allemaal een beetje boven staan. Maar als je in dat gebied bent, je bent daar niet de baas. Je bent te gast. En een ander moment wat me heel erg bij is gebleven is een moment dat we door het kanaal van de Mer voeren. Dat was zo'n ongelooflijk magisch plek dat ik me de hele tijd afgevraagd heb hoe ik dat in godsnaam thuis moest gaan uitleggen. Met als gevolg dat ik eigenlijk alleen maar in snikken uitbarstte en om me heen heb gestaan kijken in totale bewondering. Was je zo emotioneel ervan dat het echt bij je binnenkwam, de schoonheid van de natuur? Ja, nou, het is een grappige combinatie eigenlijk van totale euforie. Ja. Maar ook een soort melancholie, dat kan natuurlijk ook hebben, vind ik. Mm-hmm. En ook wel een beetje somberheid in zoverre van die ik niet helemaal kon plaatsen. Hè? Je voelt je nietig, je bent klein, je bent eigenlijk niet heel erg. Dus mijn ego die kreeg natuurlijk een deuk. Daar moest je van huilen. Daar moest ik van huilen. Nee, maar ook gewoon de kwetsbaarheid van het gebied en de totale overweldiging van de wijsheid, de woestheid en de schoonheid. Ja. It's beyond words, ja, eigenlijk. Nou, ik vind dat je het mooi uitlegt. Dan heb je ook nog eens aan boord van het schip waar je zat, had je een kleine studio gebouwd. Hè? En daar ging je vervolgens alle indrukken die je had opgedaan, alles verwerken in muziek. Hoe ga je dan te werk? Nou, laat ik allereerst vooropstellen. Ik had inderdaad een klein studiootje meegenomen. Ja. Dus een laptop, audio interface, twee kleine keyboardjes, een microfoon, een notitieblok. En altijd handig. Nou moet ik wel zeggen dat, altijd handig. En moet ik wel zeggen dat als die boot helemaal omcirkeld was met walvissen, albatrossen, pinguïns, ijsschotsen, dat ik niet diep in ergens in een donkere hut heel creatief ging zitten zijn. Mm. Maar wel op het moment dat de zon onder was, probeerde ik toch dingen op te schrijven, ideeën te verwerken, geluiden mee te nemen die ik gehoord had of gevoelens die naar boven kwamen. Om dat allemaal toch op te nemen en op papier te zetten. Om daar iets mee te kunnen. En daar is eigenlijk een beetje de basis gelegd voor het album wat in februari uitkomt. Ja, Oceans heet het album, hè? Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Komt in februari uit. En hoe had ik ook begrepen dat je zelfs daar koningpinguïns in hebt verwerkt? Ja, zingen die mee? Wat moet ik me daar voorstellen, Ruben? Ik heb een heel koor heb ik opgenomen. Nee, wat wel heel grappig is, die beesten die hebben een hele unieke manier van communiceren. Mensen hebben een vingerafdruk waardoor je weet wie dat wie is. Uniek. Ja. Ja, precies. De koningspinguïns doen ze dat met hun geluid. Ze maken allemaal een geluid en dat bestaat uit twee frequenties. En die zijn verschillend, waardoor je eigenlijk twee tonen hoort. En dat hoor je ook als je ze hoort. Het is een heel raar geluid eigenlijk. Maar ik zat met dat idee. En dat is bij elke pinguïn is dat dus uniek. En zo vinden ze elkaar dus ook terug in die enorme steden van pinguïns. Ik weet niet of je die beelden kent, maar dat zijn honderden duizend pinguïns. Die moeten elkaar weer vinden. Overigens is dat ook een moment wat me nogal is bijgebleven. Maar die moeten elkaar weer vinden en dat doen ze dus met hun stem. En ik vond dat wel een gaaf ding. Het is namelijk heel wringend. Het is een beetje een raar geluid. Mm. En op een gegeven moment zat ik met een gitaar te spelen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk dat geluid van die pinguïns. En dat heb ik dus uiteindelijk daarin verwerkt. Dus dat geluid maar heb je uiteindelijk uit je gitaar gehaald? Ja. Nee, en het is ook, ik moet wel zeggen dat het is best moeilijk om natuur om te zetten in muziek, terwijl het tegelijkertijd voor mij persoonlijk zo dicht bij elkaar staat. Maar je wil niet één op één. Oh, ik heb zo'n mooie pinguïn. Dat je een pinguïn gaat imiteren in je muziek. Nee, natuurlijk niet. Dat lijkt me ook lastig. Je bent toch ook op zoek naar de. Precies, je bent ook op zoek naar de poëzie en de achterliggende gedachten voor jezelf dan. Ik wil even terug naar dat wat je in het allerbegin zei je life changing. Hè? Het heeft echt wel je leven veranderd, die indrukken. Ja. Ben je sindsdien ook bewuster geworden van het klimaatprobleem bijvoorbeeld? Nou, of was je dat al? Ja, dat was ik al. En dat zeg ik met. Kijk, ik heb natuurlijk wel die reis gemaakt. En dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben. Van hoe maak ik dit goed? Maar het is zeker iets wat me nog veel bewuster heeft gemaakt dan toen. Ja. Je ziet de kwetsbaarheid van het gebied. Je ziet dat er minder sneeuw is, simpelweg. Je ziet dat er een toename is van sneeualg. Je ziet dat de gletsjers terugtrekken. En je ziet Al dat leven is afhankelijk van de oceaan, wat wij allemaal aan het leegvissen zijn. Ja. Maar, kijk, en ik wil niet gaan. Waar ik moe van word in het hele klimaatgesprek, is dat het meteen vingerswijs wordt. Want niemand is heilig. En dat moeten we volgens mij met z'n allen accepteren. Maar het is meer dat ik. Kijk, ik ben muzikant. Ik heb een podium. Ik heb net een iets breder bereik dan misschien sommige mensen. En ik voel wel een soort verplichting om dat podium te gebruiken. Ja. Om mensen te motiveren, te inspireren. Ja, en de koningpinguïns te laten horen. En de schoonheid inderdaad, zoals je hem neerzet. Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Ik wil je bedanken, Ruben Heijn. We gaan sowieso zo meteen nog meer van je horen. Maar vanavond, als je al benieuwd bent, vertelt Ruben Heijn meer over zijn reis. En laat hij live nieuwe muziek horen tijdens dus het Warming Up Festival in Amsterdam. Ja, en nu gaan we gewoon lekker luisteren naar de eerste single van zijn nieuwe album. En dat is Guard Down. There's a buzz in the streets, there's a stir in the seas, there's a noise in the ether. It's right in front of our eyes, but the sweetest of lies is the hardest to wake from. And the thoughts that we think, and the water we drink, and the music we dance to, and the rhythm goes on. Guard down. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Fotograferen kunnen we allemaal. En dankzij onze mobieltjes hebben we ook altijd een camera paraat. Tijd om lid te worden van de Fotoclub des Vaderlands. Geestelijk vader van de club, Jan Dirk van den Burg, die zit hier bij mij aan tafel. En ik zeg, Jan Dirk, iedereen kan lid worden, maar we zijn eigenlijk al lid, toch? Ja, ik dacht aan het begin toen ik de Fotoclub des Vaderlands oprichtte, dacht ik, nou, ik doe het net als het donorcodiciel. Dan is iedereen die de ontspanknop lekker weet te raken, ja, bijna iedereen in Nederland. Tenzij je bezwaar maakt. Ja, ja. Ja, die is dan lid. Maar ik heb het een klein beetje omgebogen. Iedereen die mijn online clubhuis op Instagram bezoekt, ja, de Fotoclub des Vaderlands, als je die volgt, dan ben je lid. Ja, precies. Ja. Een beetje opdringen dan eigenlijk. Ja. Hè, ja. Wat kunnen we eigenlijk van die club verwachten? Nou, Het is een webserie waarbij ik elke week dan één aflevering over de schutting gooi. Mm-hmm. En elke week gaan we dan het thema van de week bespreken. Ja. Waarom vinden we mooi wat we mooi vinden over natuur of over serial clickers zoals ik, seriematige fotografie. Ja. Heel veel fotografen hebben die dwangneurose. Wat doen we ermee? En dan kunnen mensen zelf hun foto's insturen. We gaan prijzen uitreiken. Het is eigenlijk een fotoclub in de beste zin van het woord. Ja. Maar dan met alle onderwerpen die dus aan bod komen. Ja. En daar ga je dan ook heel erg kwetsbaar in. Daar gaan we het zo over hebben. Mm-hmm. Maar even over een opmerking die je net maakte. Waarom vinden we mooi wat we mooi vinden? Ja. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is dus een grote vraag die ik zelf ook had. Want heel veel mensen die zeggen tegen mij vaak van ja, dat ik niet zo heel mooi fotografeer. Ik flits vaak de boel een beetje plat. Klootzakken. Ja, en als je kijkt naar het meest gefotografeerde onderwerp ter wereld, dat is de ondergaande zon. Of als je een regenboog ziet, dan heeft niemand weerstand. Ik ook niet. Dan sta ik toch uiteindelijk weer met mijn telefoon in mijn handen. Ja. Hup. Ja. Dan ga ik eigenlijk uitzoeken. Ja, ik ga in die webserie dan uitzoeken naar de neurowetenschapper die dan mij kan uitleggen dat we daar eigenlijk instinctief gewoon niks aan kunnen doen. Want hoe werkt dat dan in ons hoofd, instinctief? Ja, als je dus bepaalde kleurcontrasten ziet, die je hersenen als mooi ervaren. Uh-huh. Of dat hebben ze getest bij mensen in een scanner te leggen en ze dan plaatjes met aantrekkelijke kleurcontrasten laten zien en plaatjes met minder aantrekkelijk. Uh-huh. Ja, en dan zeggen je hersenen dus, er komen al die stofjes vrij, dan zeggen ze, oh, lekker, lekker, mooi, mooi, mooi. Meer, meer, meer. Dat is een soort, ja, dat zit gewoon die in. Die slaan wij gewoon op aan. Uh-huh. Ja, ja, ja, ja. En dan willen we meteen fotograferen. Klopt. Of een prachtig symmetrisch beeld of dynamiek. Ja, dat wordt allemaal in de eerste aflevering prachtig uitgelegd. Ja. Maar bij jou werkt dat dus anders in jouw hoofd waarschijnlijk. Want jij maakt dus foto's waarvan je zou zeggen, daar zit dan weer helemaal niet die kleuren. Dat vind ik dus heel moeilijk. Want ik sla juist aan op vaak onderwerpen die veel mensen als lelijk ervaren. Mm-hmm. Maar er is ook nog een belangrijk aspect. En dat is namelijk de persoonlijke herinnering die je hebt opgedaan als zolang je eigenlijk uit je doppen kijkt. En ik kom uit Zoetermeer. Ja. En als ik terugkijk en een beetje soul search, dan kom ik bijna tot de conclusie van alles wat ik in Zoetermeer vroeger heb gezien. Ja. Op voortuinengebied of al die typisch Nederlandse dingen eigenlijk. Dat blijf ik maar fotograferen. En hoe dat ziet is ook Zoetermeer eruit dan voor mensen die er nog nooit zijn geweest? Nou, het is een beetje de stijl Woerden. Het staat bekend om de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Ja. Dus ja, alles waar je aan Nederland denkt. Ik denk hele betonnen voortuintjes inderdaad. Klopt. Zoiets, rijtjeshuizen. Klopt. Maar tussen al die al die gemiddelde waarden is het stiekem ook heel lekker wonen. En als je heel goed kijkt tussen al die betonnen voortuintjes, dat is net zoals dat Eskimo's ook op een gegeven moment 20 woorden voor sneeuw hebben. Als je in Zoetermeer woont, dan ga je ook veel beter naar, dan denk je, oh, eenvormige betonnen voortuinen. Ja. Nee, als je goed kijkt, dat is eigenlijk wat je in de hele webserie ook, dat wat eigenlijk een terugkerend thema is. Ja. Maar kijk, ze zeggen ook wel eens over smaak valt niet te twisten, hè? Ja. Maar is dat echt zo? Want volgens mij is het toch gewoon wat jij mooi vindt of wat je buurman mooi vindt. Dat is dan maar gewoon zo. Ja, maar waarom we mooi vinden wat we mooi vinden, zijn wel heel veel gemeenschappelijke waarden waarvan je weet van dit vindt iedereen mooi. Ja, toch society-fotograaf Linda Stoelits. Ja. Die is het niet helemaal met je eens. Je liet een foto zien aan haar. Die maakt hier een betegelde voortuin. Ja. Nou, je hebt het net beschreven in een nieuwbouwwijk. Palmen in potten zien we. Nou, eigenlijk, misschien moeten we het zomaar verder beschrijven. En dit is haar oordeel dan. Alles wat ik niet mooi vind, is hier te zien. Lelijke groene bakstenen met allemaal mos ertussen. Dus jouw foto's zijn altijd plekken waar mensen naartoe willen. En bij mijn foto's heb je dat eigenlijk niet. Exact. Ja, het lijkt me best wel gek dan. Want dan maak je iets waar jij denkt van yes, weet je wel, ik heb dat. En dan zit er dus een bepaald publiek niet op te wachten. Nee, maar voor mij was dat ook eigenlijk een confronterend, maar ook een feestelijk inzicht. Want Linda, die gaat meer uit. Die fotografeert het liefst wat mensen eigenlijk verlangen. Of wat zij verlangt. Als zij bijvoorbeeld palmen fotografeert in L.A., dan ziet dat er heel lekker uit. En als ik 3 Nederlandse palmen in een nieuwbouwwijk in Nieuwegein zie staan, in een grindtuintje, dan, ja, dan maak ik daar een foto van. Je bewandelt gewoon een andere weg dus eigenlijk. Jij wil dat mensen misschien nadenken over wat ze zien. Klopt, klopt. Ja. Maar de meeste mensen die denken, die willen toch, die zitten toch meer op dat spoor van het verlangen. Hè? Ja. Die dingen die we lekker, blauwe lucht, zwembaden. Het verlangen is ook lekker. Over nadenken gesproken, er was ook een kraanmachinist, hè? Die komt ook aan bod uit Rotterdam. Ja. En dan heb ik niet over Lee Towers, maar een kraanmachinist dus, die foto's maakt van het uitzicht van Rotterdam. Heb je daar nog iets van opgestoken? Heeft dat jouw horizon verbreed? Ja, letterlijk en figuurlijk. Waanzinnig. Hij is bouwkraanmachinist. Dus hij klimt elke ochtend om 1:05 klimt hij in zijn bouwkraan. En dan maakt hij al jarenlang foto's van het uitzicht van Rotterdam. Dus hij bouwt Rotterdam en hij fotografeert het. Nou, het is wat hij fotografeert dan. Ja, hij doet er zelf heel nuchter over. Hij ziet dat natuurlijk iedere dag. Ja, tussen zijsjes door, maar dan wel met een telefoon, met een camera uit het hoogste segment. Maar de dingen, de platen die hij maakt, ik denk als hij over nog 10 jaar doorgaat, heeft hij een prachtig koffietafelboek. Waarom spreek je dat zo aan? Want je wordt er heel enthousiast van. Ja, nou, omdat ik tot het inzicht, omdat we. Ja, iedereen heeft zo'n goede camera in zijn broekzak. Dat had ik 20 jaar geleden toen ik bij het paroolstage niet kunnen voorstellen. Toen kon je niks met die digitale camera's. Nu heeft iedereen die technische mogelijkheid. En gewoon dat inzicht dat iemand als Kees Kraan gewoon bij je om de hoek kan wonen. En hij is vanuit zijn perspectief kan die de meest schitterende beelden maken. Ja, omdat hij alleen maar de hele dag daar boven op 100 meter hoogte werkt. Dat is. Ik zit trouwens te denken van jij beschrijft dan, ik noem het even saaie voortuintjes. Hè? Ja. Maar als je naar de natuur kijkt, daar zit ook heel veel pracht en praal in. Ja. En daar komt er iemand ook aan bod en die fotografeert duiven. Ja. En denk ik van alle natuurelementen, ja, misschien beledig ik hier mensen mee, maar dan denk ik, duiven een beetje saai. Nou, dat dacht ik dus ook, want ik woon zelf in de stad en daar leer je duiven eigenlijk kennen als de vliegende ratten. Maar dan ben ik naar Robert Borneman gegaan in Hengelo. Jij zegt dat ik wilde het niet zeggen, maar daar dacht ik ook aan. En die fotografeert door sportduiven. Ja. Nou, als je die van dichtbij ziet, zijn ze al mooi. Maar die maken dus ook close-ups van het oog van een duif. Nou, dat zijn echt planeten als je erin duikt. En dan kunnen duifliefhebbers aan zien hoe groot het vliegbereik is van een sportduif. Of ze een beetje snel van Zuid-Frankrijk naar Nederland vliegen. Nou, zo'n inzicht, dat is echt waanzinnig. Oh, kijk. Ja. Dat is ook weer een manier en methode om je toch verder te doen denken over elementen die je om je heen ziet. Dus het prikkelen van de geest komt. Ja, het is constant, ook met die natuurfotografie. Ja, dat is het populairste fotografiegenre in Fotoland. Ja. Maar ik vind daar eigenlijk geen reet aan. Maar dan laten wel anderen. Ik ga toch dan naar natuurfotografen toe. Mm-hmm. En dan laten ze me eigenlijk feilloos zien dat ik gewoon niet goed heb gekeken. Een van de mensen die je hebt geraadpleegd is cabaretier Stefano Keizers. Klopt. Ooit opvallend creatief deelnemer van het tv-programma Het Perfecte Plaatje. Zeker. En hij maakte een foto van een mondkapje boven een weiland. Dat mondkapje kennen we allemaal. Ja. En dan denken we, maar zo kennen we het mondkapje natuurlijk niet. Ja, en dit was ook zo dat. Dit was dus in die wedstrijd. Iedereen rende de straat op om mensen met een mondkapje te fotograferen. En toen dacht ik wil juist naar een plek waar geen mensen zijn. De originaliteit is eigenlijk gewoon bedenken, wat doet de rest? En dan doe je dat vooral niet. En wat heb jij met deze creatieve inspiratie gedaan? Dat is echt een manifeste uitspraak. Want ik heb heel veel mensen zeggen tegen mij van, Jan Dirk, je hebt van die originele onderwerpen. Maar als ik echt kritisch naar mezelf kijk, dan heb ik nog nooit een oorspronkelijk idee gehad. En om mij te bevrijden van die drang van, ik moet de hele tijd een originele foto maken. Ja. Daar heeft Stefano mij wel redelijk van bevrijd. Want die zegt gewoon van, je moet eigenlijk gewoon kijken wat anderen doen. Dat doe je vooral niet. En dan beland je ook wel in die eenheidsworst van alle foto's die er al zijn gemaakt. Maar dan ben je nog wel je eigen plakje. Je eigen dingetje. Ja. Ja. Heb je nog tips voor mensen die nu denken van, oh yes, weet je wel, ik ga op pad. Ik ga nu foto's maken, of moet je juist niet op pad gaan? Nee, je moet zeker, maar blijf gewoon heel dichtbij. Ja. Ik zag bijvoorbeeld op jouw Instagram feed zag ik dat je wat heb je mijn Instagram feed gekregen? Ja, natuurlijk. Ja, zag ik dat je naar zo'n Instagram museum bent geweest waar ze decor bouwen. Dan zit je op een hele grote koelkast. Ja. Maar dan denk ik, Natasja, je kan ook op je eigen koelkast gaan zitten. Dat is echt, dat is minstens zo leuk. Dus hou het gewoon dicht bij jezelf en ja, fotografeer gewoon wat je al de wereld die al voor je voeten ligt. En stuur dat in naar de Fotoclub des Vaderlands. Jan Dirk, ik ga dat doen. Ik kan niet op mijn koelkast kruipen, want die is ingebouwd. Maar ik ga wel even kijken in mijn huis waar ik toch even zoek iets... Waar... Ik ga je verbazen. Ja, zoek iets van witgoed waar je op kan zitten. Ja, ik ga mijn best doen. Jan Dirk van den Burg over zijn Fotoclub des Vaderlands. Vanaf vrijdag dus op Instagram. En tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Op NPO Radio 1 gaan we nog even lekker een half uurtje door. Doe ik met Kea van Joden natuurlijk. Zometeen hier op de radio. Tot zo. Dag. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasja Gibbs. Het is reces, maar Kay en Van Jolen zijn zometeen gewoon hier te gast. Want de politieke wereld draait immers gewoon door. Je hoort ze zo. Eerst de man die verdacht wordt van het bedreigen van onze minister-president stond voor het eerst voor de rechter. Nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. De 22-jarige Amsterdammer, die verdacht wordt van het bedreigen van demissionair premier Rutte, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter in Den Haag vanochtend bepaald. Verslaggever Pien Lering was bij de zitting. Pien, deze man die werd deze zomer opgepakt. Kun jij nog even kort vertellen waarvoor precies? Ja, hij zou opruiende berichten hebben geplaatst op de berichtenapp Telegram. En een deel daarvan was inderdaad gericht aan premier Rutte. Hij schreef dat een groot deel van Nederland toch een hekel had aan de minister-president en stelde voor om hem af te knallen. En dat was het niet het enige. Ook zou hij oproepen tot het bestormen van het parlement en hij zou op zoek zijn naar wapens. Hmm. Deze zaak die werd nog niet inhoudelijk behandeld vandaag, maar het is dus al wel duidelijk dat hij langer blijft vastzitten. Ja, klopt. En daar gaf de rechtbank eigenlijk twee redenen voor. Zij zeggen de kans dat hij weer zulke berichten gaat sturen, dus dat hij weer opruiende teksten zal zijn gaan verspreiden, die is groot. En daarnaast loopt het onderzoek nog. En dat gaat dan met name over zijn psychische gesteldheid, waar de rechtbank zich zorgen over maakt. Oké. Deze man was zelf geloof ik ook aanwezig bij de zitting. Welke indruk maakte hij eigenlijk? Ja, hij was aanwezig via een beeldverbinding. We konden hem niet zien, maar wel horen. En hij maakte, hij zei eigenlijk drie dingen. Hij zei, het is niet mijn bedoeling geweest. Hij betuigde daarmee een beetje spijt. Hij was op zoek naar vrienden, zei hij op het platform. En daarnaast benadrukte hij dat hij het ook psychisch moeilijk heeft met zichzelf. Oké. Misschien ook niet ingeschat wat dit allemaal teweeg bracht, deze opmerkingen. Is nu duidelijk wat er gaat gebeuren? Nou, de rechtbank wil eerst alle onderzoeken afwachten. Dat gaat enige tijd in beslag nemen. Dan moet je denken aan komende maanden. De verdachte die blijft ondertussen vastzitten. En de zaak zal dan begin januari waarschijnlijk weer verder gaan. Oké. Dank voor nu, verslaggever Pien Lering. Het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd. De maatregel geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en gaat om middernacht in. Volgens correspondent Samira Jadir blijft het voor Nederlanders mogelijk om met een omweg naar Marokko te komen. Wat we in het verleden hebben gezien is dat het dan wel mogelijk is om via een derde land te gaan reizen. Dus bijvoorbeeld, België staat niet op die lijst. Dus dat je via België gaat reizen of vanuit hier naar België naartoe gaat. Maar het is wel zo dat het weer voor heel veel ongemak zorgt. Mensen zijn weer in paniek. Het bericht van twee luchtvaartmaatschappijen is bevestigd door de Marokkaanse overheidsinstantie die het vliegverkeer regelt. En ook Transavia is op de hoogte. Het besluit om het vliegverkeer met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stil te leggen heeft te maken met de verspreiding van corona. De Belgische politie heeft 5 supporters van Club Brugge aangehouden na de mishandeling van een supporter van Manchester City. Na afloop van de wedstrijd tussen Brugge en Manchester City werd een Manchester-fan bij een tankstation mishandeld. De man, een Belg van 63, ligt in het ziekenhuis en is in levensgevaar. Europa was afgelopen week de enige regio in de wereld waar het aantal positieve coronatests steeg, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In meer dan de helft van de Europese landen was een stijging te zien, waardoor het gemiddeld aantal positieve tests er met 7% steeg. Tennissers die volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open moeten gevaccineerd zijn tegen corona. Dat heeft de Australische minister van Immigratie gezegd. De vaccinatieverplichting kan betekenen dat de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, niet mag meedoen. Hij wil namelijk niet zeggen of hij is gevaccineerd. En het moederbedrijf van Facebook gaat van naam veranderen, melden bronnen. Net als WhatsApp en Instagram is het sociale medium Facebook eigendom van een groot bedrijf. En dat heet nu ook nog Facebook. Het NOS-journaal. Bij gewelddadigheden in Syrië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen vandaag. Bij een busstation in de hoofdstad Damascus ontplofte in de ochtendspits bommen die bevestigd waren aan een bus met militairen. 14 van hen kwamen om het leven. Het Syrische leger zou al begonnen zijn met vergeldingsacties, zegt correspondent Daisy Moore. Er komen nu berichten binnen dat het Syrische leger Ariga, dat is een stad in oppositiegebied in Idlib, kort geleden heeft gebombardeerd. Er zijn zeker 11 burgers bij omgekomen, waaronder wat we horen ook schoolkinderen. Maar het nieuws komt nog altijd binnen. Nou is de verantwoordelijkheid voor de bermbommen van vanochtend niet opgeëist, maar er zijn wel veel mensen die zeggen dat het zou kunnen dat deze bombardementen van het leger op oppositiegebied een reactie zijn op wat er vanochtend in Damascus is gebeurd. Er zijn dit jaar in het oosten van Syrië al meerdere aanslagen gepleegd op militaire voertuigen, maar deze in Damascus is tot nu toe de dodelijkste. Natuurgebied De Postbank gaat toch niet helemaal op slot voor auto's. Al jaren is er veel overlast van de vele bezoekers in het gebied in Gelderland. En daarom kwam de gemeente Rheden samen met Natuurmonumenten met het plan voor een totaalverbod voor auto's en motoren. Na een lang debat in de gemeenteraad bleek er geen meerderheid. Natuurliefhebbers balen daarvan. Ik ben ontzettend teleurgesteld. Ik had het een paar weken geleden ook niet verwacht. En ik denk dat dit is niet goed voor de recreant. Dit is niet goed voor de natuur. Dus ik vind het eigenlijk verbijsterend. Het plan is nu om alleen bij piekmomenten geen auto's meer toe te laten. Omdat de postbank ook in de gemeente Roosendaal ligt, moet die gemeenteraad dat plan nog goedkeuren. Het weer nog tot besluit. Eerst bewolkt, later wat meer zon. Maar ook stevige buien met kans op hagel en onweer. Er staat veel wind en het is 16 tot 19 graden. Morgen ook veel buien en veel wind. En met 12 graden dan toch een stuk kouder. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Jolande van der Velden. Het is wat langzaam rijden nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein over 9 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een auto met pech. Er is één reishok dicht. Door werkzaamheden op de A7 de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland bij Brezandijk. 20 tot 30 minuten vertraging nu. Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam-Noord. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met een half uur oponthoud. Daar is één reishok dicht. De Haringvlietbrug in de A29 is open geweest in beide richtingen. Op de weg Bergen op Zoom Rotterdam zo'n 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Goedemiddag, na half twee tijd voor BVSC met Jaike Belvoor en Roelof de Vries, die hier bij mij aan tafel zit. Goedemiddag, Roelof. Ja, ik werd net op de gang al even bericht door Peter K. Wat nu weer? De hele uitzending terug te blikken op die geniale wedstrijd van Ajax. Ja, ja, we hebben er wel ruimte voor vrijgemaakt. Muzikaal ook. Ah. Misschien dat je kan bekoren. Ja, dat hangt vanaf wat de muziek dat is. Ja, maar het clublied? Of, wat? Nee. We hebben iets heel speciaals gemaakt. Een huisband? Nee, ik kan nog niet vertellen. Ja, altijd het geheimzinnige gedoe. Maar niet de hele uitzending, want we maken ook ruimte voor ballonvaren. Je weet, bij BVC adopteren we alle sporten geweldig, die er zijn. Geweldig. Ja. Dus ook ballonvaren. We hebben mooie sport. Een veelwinnaar die vertelt hoe je wereldkampioen ballonvaren kunt worden. Geweldig. Ik spotte ze vroeger altijd op de hei hier in Hilversum. Vond ik hartstikke leuk. Luchtvaartballon. En greep je dan ook vaak mis? Want er zijn meer dagen dat je ze niet spot dan. Nou, ik dacht wel één keer dat mijn zus ontvoerd was. Want wij achtervolgden altijd die luchtballonnen. En dan reed zij op haar fietsje daarachteraan. En één keer was ze kwijt. En die luchtballon was ook weg. Dus het ik dacht, zij is meegenomen. Toen ben ik weer naar huis gegaan om te zeggen. Talita komt niet meer thuis. Oké, ik hoor hier later op een later tijdstip graag veel meer over. Ja, gaan we zeker doen. Maar BVSC straks ook na half twee. Oh, Den Haag. Het is overduidelijk herfst met alle dode bladeren, regen en donkere dagen. Geen wonder hè, dat de Tweede Kamer even met herfstreces is. Gelukkig zitten bij mij hier aan tafel de mannen die de zon altijd weer laten stralen in Den Haag en ver daarbuiten. Ik heb het over Peter K. en natuurlijk bovenal Francisco van Jolen. Goedemiddag, Francisco. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, met mij, het gaat eigenlijk wel goed. Het was een beetje tering weer. Sorry, het is niet zo fijn weer. Het is niet prettig weer voor het je. Het is geen onprettig weer, maar voor de rest gaat het wel goed. Ja, ik zag trouwens dat jij bij het woonprotest was in Rotterdam. Zag ik op jouw Insta. Ja, dat weet ik. Je was erbij, maar niet opgepakt? Bijna wel. Eigenlijk, tenminste, laat ik zo zeggen. Op bijna een gegeven moment, wel? Je bent wel of niet opgepakt? Nee, ik ben niet opgepakt natuurlijk. Want waarom zouden mensen mij oppakken? Maar op een gegeven moment kwamen er wat van die Romeo's of Stille, hoe je ze wil noemen, agent in burger. Ja. Die kwamen op me af en die begonnen wat te duwen en te trekken. Ik zei dat ik journalist was, dat hielp geloof ik een klein beetje. Maar toen dacht ik wel, dit kan eigenlijk wel. De hele dag, die confrontatie op de Erasmusbrug, had ik wel het idee, dit kan heel gemakkelijk mislopen. En ik heb ook een paar keer gedacht, echt van nu gaat het echt helemaal mis. En dat kwam niet door de demonstranten, dat kwam door de politie. Op een gegeven moment trokken ze ineens de hondenbrigade eruit. Nou, dat is gewoon echt niet normaal. Ik zag filmpjes inderdaad voorbij komen. Want wat was er niet normaal aan? Dat is echt een vreselijk wapen. Ja. Ik bedoel, als je dat, ik heb wel eens verder meegemaakt, als dat er ingezet, dat zet je in bij rellen op het moment dat het echt niet anders kan. Ja. Dat je denkt, oké, dit gaat helemaal mis. We laten de honden los. Dat is eigenlijk dus. Het zit tussen de gummistok en het vuurwapen in. Nou, daar was hier helemaal geen sprake van. Buitenproportioneel. Ja, het ging zelfs een beetje regen. Als ze gewacht hadden, was het zo voorbij geweest. Ja. Maar jullie hebben een hele goede burgemeester in Rotterdam, toch? Ja, en ik vroeg me af, waar was die? Nou, ik vroeg me af, heeft hij al afstand genomen van de politie? Ik denk dat hij er nu niks nog even over zegt. Want er zijn allemaal partijen in de gemeenteraad die gaan hier vragen over stellen. Dit krijgt ook echt wel een staartje. Mm-hmm. Hier zijn mensen niet gelukkig mee. Ik ben benieuwd hoe die zich hier. Wat hij gaat doen. Dus je had even een dag dat je niet zo tevreden was over Abu Talib. Nou, ik heb een beetje met de Rotterdamse politie. Ik heb best wel af en toe met de Rotterdamse politie te maken. Weet je wel, als je ergens ingebroken wordt of je ziet geweld of wat dan ook. Ja. En ik heb daar best wel goede ervaringen mee. Maar dat is altijd. Ik dacht, hoe kan het nou dat ze nu ineens zo raar doen? Dat is altijd met individuele agenten. Die zijn eigenlijk heel schappelijk. Die treden over het algemeen goed op. Die zijn ook goed in de-escalatie. Maar nu dus niet. En dan staan ze daar in zo'n linie ME. En dan krijgen ze alleen maar commando's. En dan zijn ze helemaal opgefokt. Want dan weten ze dat ze op mensen moeten gaan inslaan. Nou, dan moet je opgefokt zijn. Want anders ga je niet op mensen inslaan. Dus ze zijn helemaal op. En dan valt er geen land met de bezeilen. En doen ze allemaal domme dingen. En dat komt dus door die rare. De leiding van het politiekorps. Dus Abu Talib ook. Zeker. Uiteindelijk. Zeker. Ontevreden over? Op het gebied van dit soort politieoptredens. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt met demonstraties. Hij heeft eigenlijk een hele lange lijst al van dat er verkeerd opgetreden wordt tegen burgers. Daar is hij ook door de rechter teruggefloten. En het rare is, vooral Leefbaar, maar de gemeenteraad heeft hem heel hard aangepakt destijds met die rellen van Hoenkoek-Holland. Dat hij dat niet goed gedaan heeft. En al die keren daarna is hij er eigenlijk veel makkelijker mee weggekomen. Laten we naar de formatie gaan. Want, ja, gelukkig wel. Het woonprotest was dus heel belangrijk, laat ik het ook even zeggen. Dat moeten we dus niet vergeten, want het gaat nu heel erg over politie. Maar het was wel heel goed dat daar 8000 mensen waren. En je ziet toch wel wat voor een enorme crisis het is. En dat het toch een schande is dat daar eigenlijk niks tegen gedaan wordt. Duidelijk. Nou, goed dat jij vanuit je elitaire bol neerdaalt om mee te doen aan het woonprotest. Nou, weet je waarom ik dat doe? Omdat je zou denken... Ik hoor verwijtende toon. Ik zal je het uitleggen. Dat is wat iedereen denkt. Hè? En natuurlijk, ik heb een huis, ik hoef me niet druk te maken. Maar iedereen kan dit treffen. Ik woon samen. Als dat morgen stuk gaat, of overmorgen of zo... dan heb ik ineens een groot probleem. Ja. Of mijn partner heeft een probleem. Dat geldt voor iedereen. Iedereen kan ineens in de situatie... als jij nu je huis uit moet, om wat voor reden dan ook... dan heb je echt een heel groot probleem. Peter K., ben jij trouwens vanaf je woonboot... ook eventjes naar het woonprotest gegaan? Nee, dat lag net buiten mijn scope. En ik had hele belangrijke andere dingen toen die dag. Maar ik, de conclusie wat Francisco daar zegt, zeg maar... dat iedereen kan treffen... en dat het echt ontiegelijk moeilijk is om een woning te vinden voor jezelf... ja, die onderschrijf ik helemaal. Dat zit helemaal op slot. Zullen we dan nu naar de formatie gaan, jongens? Ja, Oké. Want deze week gaven de informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes dus een persconferentie. Peter, werd je iets wijzer van die persconferentie? Nou, veel wijzer over het proces wat ze van plan zijn te gaan volgen. Wat dan? Nou, dat het nog wel tot de kerst kan duren, bijvoorbeeld. Wij dachten altijd Sinterklaas, maar Remkes had schoof het nu toch al door naar de kerst. Nou, dat was te voorzien, maar toch nog weer iets langer dan we dachten. En er werd gezegd dat... beoogd ministers worden eerder betrokken bij het formatieproces. Dat wil zeggen, er komt een coalitieakkoord, een globaal akkoord. En bij het regeerakkoord mogen die ministers mee gaan praten over het hoe. Mm-hmm. Hoe gaan we het invullen? Ja. En dat is dus ja, dat zou iets. Dat is een deel van de nieuwe bestuurscultuur zoals men dat voor zich ziet. Alleen, ja, vraag je dan meteen wel af. Hoe gaan ze dat dan doen? Want ze zitten nu te onderhandelen over die coalitieakkoorden. Ja, wie gaat dan meepraten uiteindelijk? Ja, en op welk moment en wat krijgt diegene dan te zeggen? Want ja. Kijk, nu zijn ze nog allemaal heel vriendelijk welwillend aan het praten over bijvoorbeeld de klimaatcrisis of die wooncrisis waar we het net over hadden. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment moet daar natuurlijk geld voor beschikbaar worden gesteld. Liggen de doelen toch wat uit elkaar? Is D66 veel meer gebrand op grote stappen op klimaat? Ja. Ja, en zullen de verschillen ontstaan? En dan zal zo'n coalitie bij elkaar moeten komen. En wanneer fiets je dan die minister erin om zijn inbreng te gaan leveren? Dus nou ja, het proces klinkt op papier hartstikke goed, maar in de praktijk is het nog wel even afwachten. Nou, dat wordt dan heel interessant, ja, hoe dat in de praktijk ingevuld gaat worden. Maar nou, ze geven van dat soort zaken aan, van de intentie om dingen anders te doen. Ja. Ook het uitnodigen van de mensen die door de toeslagaffaire zijn getroffen en de mensen die door de aardbevingsschade zijn getroffen uit Groningen. Nou, om daar ook mee te gaan praten. Tafel, dan, ja, ook een deel daarvan natuurlijk. Ja. En zelfs Pieter Omtzigt werd uitgenodigd. Nou, dan ben je echt bezig met het nieuwe bestuurscultuur. Waarom werd Pieter Omtzigt eigenlijk uitgenodigd? Nou, eigenlijk heel simpel, omdat hij in de voorgaande rondes nooit heeft mee mogen praten in de informatietafel. Of mee mogen praten, niet mee kon praten, want hij was ziek. Dus hij is nog niet aanwezig geweest. Hij liep er ook een beetje over te muiten in de Kamer. Hij zei van, ja, ik ben er niet aan de informatietafels geweest. Mm-hmm. En zij dachten, oké, dat is waar, hij heeft een goed punt. Laat hem komen. Ja. Dus. Maar hij is alleen, dus dan is het toch geen factor? Nou ja, in deze coalitie, elke zetel telt hoor. Ja. Het is een meerderheid van een paar zetels, denk ik. Dus ja, als deze man uit het politieke midden mee wil denken met deze regeringsfractie, scheelt het toch weer één zetel. Ja, en als het goed is, vertegenwoordigt hij heel veel mensen. Dus er zijn heel veel mensen. Hij heeft een grote aanhang. Dus er zijn mensen die het met hem eens zijn. Ja. Dus als je dat wil horen. Ik heb wel een beetje wat Peter zegt. Ik vind die persconferentie ook. Ik vind het interessant eigenlijk wat ze vertellen. Het is wel erg procesmatig. Maar ik denk, nou, oké, ze proberen echt iets nieuws. Maar ik zit wel te denken dat, ja, in Nederland worden dingen graag gereduceerd tot de keukentafel. Hè? Nou, dat als je dit zou doen, de keukentafel zou beetje, vertellen. Ja. Ja. Dan is het oké. Waar gaan we heen op vakantie en waarom? Nou, dat kunnen we makkelijk bedenken. Waar krijg je de problemen mee? Als je eenmaal ter plekke bent, dan gaat het erover, hoe ga je de tent opzetten? Daar krijg je ruzie over. En dat krijgt hier nu ook wel een beetje te gebeuren. Wat er moet gebeuren en waarom? Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen in Nederland het daar wel over eens zijn. Mm-hmm. Het gaat juist om dat hoe. En dat wordt nu uitgesteld tot na de beëindiging van het kabinet. Ja, want ik zou zeggen, een beetje op zijn Rotterdams, niet lullen, maar poetsen, toch? Ik wil gewoon een kabinet. Wat ik me kon voorstellen toen ik zo luisterde, dacht ik, nou, wat we misschien wel krijgen, is dat we hele sterke persoonlijkheden krijgen als minister. Dus dat je echt krijgt, tot nu toe hebben we het ermee te maken gehad. Maar kijk, heel even, want dit gaat ook over het coalitieoverleg op maandag. Daar werden alle dingen besloten. En die ministers die we tot nu toe de afgelopen 20, 30 jaar hadden, dat zijn mensen die uitvoerder zijn. Dus er wordt iets besloten door fractieleiders. En dan zeg je tegen Grapperhaus, nou, je moet het zo gaan doen. En tegen Hugo de Jonge zeg je moet het zo gaan doen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die afgetikt worden. En het idee is dat die ministers meer te zeggen gaan krijgen. Ja. En dat het coalitieoverleg op de helling gaat. Die kabinetten onder Rutte waren een beetje toch altijd een grijze muizenbrigade. En je zou dus kunnen zeggen, oké, je krijgt dus veel meer uitgesproken mensen die ergens voor staan, die zelf hun beleid gaan uitdragen. En daar zijn we het over eens. Dat willen we toch? Ik weet niet of dat gaat werken en ik weet niet of we dat willen, maar dat is het iedereen. Ik wil nou wel. Ja, dat is de grap. En wat ik ben benieuwd hoe Rutte dat gaat doen, want je zou dus zeggen dat is een nieuwe bestuurscultuur. Aan de andere kant probeert hij dat eigenlijk altijd al zo te doen. Van, jij bent als minister verantwoordelijk en ik niet. He, dus misschien past het wel juist meer bij hem, ik weet het niet. Ik ben erg benieuwd of het gaat lukken en of het uit gaat pakken. Nee, maar kijk eens, als het zou lukken om te zorgen dat het coalitieoverleg veel minder belangrijk wordt en dat die ministers zelf iets te zeggen hebben over de portefeuille en dat je dus ook sterke ministers op zo'n post zet. Ik bedoel, stel je voor dat die wat is er dan op tegen, zeg je? Of Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid wordt en die mag zelf een aantal punten invullen zonder dat hij voortdurend wordt vastgehouden door die fractieleiders. Dat maakt het wel een stuk interessant om zo'n minister te hebben. Maar wordt het toch wel heel individualistisch, of niet? Weet je waar ik bang voor ben? Ze zitten natuurlijk aan allerlei lijntjes vast. Weet je waar ik bang voor ben? Je ziet dat eigenlijk bij deze formatie ook al. Dus het is eigenlijk allemaal transparante ontmoetingen zijn dingen. Maar wat zegt Remkes of Koolmees? Ik dacht dat het Remkes was. Ja, we hebben ook nog overleggen waar niemand van weet. Op geheime plekken. Niemand weet wie dat zijn. He, dat is voor iedereen geheim. Ik zie jou lang, Peter. Is ja, het maar niet ik zo? Denk dus, ja, maar, ik denk dus dat, dat het coalitieoverleg ook zo, het coalitieoverleg ja. wordt afgeschaft. En vervolgens zal je zien dat buiten het zicht van iedereen ja. Ja. er toch dus een dus die geheime overleg, en daar sloeg jij op aan. Nee, maar kijk, geheime overleg, dat zegt hij leuk. Maar kijk, wat ze zeiden is dat er ook allerlei overleggen plaatsvinden tussen fractiespecialisten. Die ook proberen op punten tot overeenstemming te komen. Mm-hmm. En dat dat niet altijd aan die tafel gebeurt. Nou ja, weet je, we hebben haast, laten ze doorwerken. En dat is eigenlijk wat ze daar ook mee zeggen. En daarnaast, ja, als je het niet meer op maandag doet en in een formele situatie, natuurlijk is er dan enorm het risico dat het weer op een andere plek wel gebeurt en dat dingen worden afgetikt. Ja, de hoop op die nieuwe bestuurscultuur. Maar je weet, in je achterhoofd heb je, ja, in het geheim zullen er toch weer allerlei overlegjes plaatsvinden. Dus niet die nieuwe bestuurscultuur. Nou, zo moeilijk is het, weet je wel. Maar goed, zitten in de modder. Ze zeggen dat ze het graag willen. Ja. Nou, ik denk dat de wil er is, maar in de praktijk wordt het ontzettend lastig om het uit te voeren. Even over die praktijk. Hugo de Jonge, die kwam ook langs, hè? Wat was er mee? Nou, Hugo de Jonge moet toch langskomen en die... Toen dacht ik van, nou, dat is blijkbaar de beoogde minister. Die gaat er vast even praten over hoe hij zijn post gaat invullen. Maar ik begrijp dat het alleen is om de formatietafel bij te praten over de coronaproblematiek. Oh ja, nou, dus dat heeft hij ook bij het AD gedaan. Want hij bezocht een ziekenhuis. En toen werd hij aan de tand gevoeld door het AD. We hadden net een gesprek met een aantal spijtoptanten. Hoe was dat? Ja, dat is heel indrukwekkend. Mensen die heel erg ziek zijn geweest, daar nog van aan herstellen zijn. Ja, en terugkijken op die periode in dat ziekenhuis en toch denken, ja, ik had daar niet hoeven te liggen als ik dat prikkie had genomen. En je ligt op een bed die eigenlijk bedoeld was voor een ander. En ja, de zorg die nu weer aan het opschalen is en alweer met angst en beven kijkt naar het najaar van, oh jee, de griepgolf komt er ook nog aan en we hebben het al zo druk. Ja, die zorg die had jij ook in je eentje kunnen ontlasten door wel dat prikkie te nemen. Francisco, best een pittige uitspraak, toch? Wat Hugo de Jonge hier doet. Ja, hij is nog mild, hè? Want hij zegt, jij ligt op de plek van een ander. Iemand die aan corona lijdt en in het ziekenhuis ligt, die neemt het plek in van drie anderen. Van drie, het gaat wat, omdat ze speciale verzorging nodig hebben. Mm-hmm. De belasting die zij veroorzaken. Daardoor Maar wat vind je van zijn uitspraak? Nou ja, dat lijkt me helder. Dat lijkt me ook dat hij dat moet doen. Dit is een jij van bent de het dingen er mee eens. Ja. Nou ja, je ligt onnodig in het ziekenhuis. Als je een vaccin had genomen, was je er niet terechtgekomen. Peter, is de jongen echt boos? Nou, ze zijn hier redelijk voorzichtig mee opgegaan. En werd eerst Jan Pater Notternam van D66 dan een beetje het initiatief om te zeggen, niet vaccineren. Ja, dan kun je, als je niet gevaccineerd bent, kunnen andere dingen niet. En de jongen en Rutte hebben heel lang rekening gehouden met mensen die het principieel niet wilden. Dus bijvoorbeeld de streng gelovigen die dat nog steeds niet willen. Of niet durven. Ja, of de yogameisjes die dat niet willen. Of nou ja, gewoon zo heel veel van die groepen. Maar vooral met die gelovigen hadden ze wel een soort affiniteit. Ik bedoel, de een is zoon van een dominee, Hugo de Jonge. Mark Rutte heeft ook altijd een bepaalde affiniteit met het geloof. Ja. Dus en nu worden ze daar scherper in. En de jongen, die, daar zie je gewoon van, ja, we hebben die vaccins. Mensen neem ze, want die ziet die zorg alweer helemaal spaak lopen. Zoals je nu ook in dat werk. Oh, maar het is best een harde lijn die hij voert. Hij zegt eigenlijk eigen schuld, dikke bult. Ja, en ik denk dat hij dat inmiddels ook zo voelt. Ja, want, terwijl dat niet is eigenlijk de houding van artsen, toch? Artsen staan daar toch heel anders in. Je moet iedereen helpen, ongeacht. Ja. Maar artsen hebben sowieso geen oordeel over waarom. Als jij je veiligheidsgordel niet om hebt en je hebt een aanrijding, dan loop je ernstig hersenletsel op. Dat gaan ze niet tegen je zeggen, want daar zijn zij niet voor. Zij zijn er om je te redden. Ja. Dus artsen houden zich daar niet mee bezig. En daarom is het goed dat de politiek, die hier heel veel te lang zich stil over heeft gehouden, zoals Peter zegt, nu eindelijk zegt van, oké, jongens, zo staat het licht. Nou ja, en hij ziet ook wat er gebeurt. Ik bedoel, we zitten toch alweer op het randje van of alweer in een nieuw soort corona-golf, coronacrisis. En je ziet dat de andere zorg weer op de achtergrond staat. En er mogen mensen best zeggen, ik laat me niet vaccineren, maar dit zijn de consequenties. Ja. Hey, je noemde net het geloof, hè, Peter. Gisteren zat de voorman van SGP Staphorst, Arie den Oude, bij Op1 aan tafel. Hij kwam vertellen waarom hij geen vaccin neemt. Wij beleiden met de Heidelbergse catechismus dat gezondheid en krankheid in Gods hand is. Dus wij zeggen niet, wij vertrouwen op God dat wij het niet krijgen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar het is voor ons een gewetenskwestie dat wij beleiden dat het ziekte en gezondheid uit Gods hand komt en dat God er een bedoeling mee heeft in ons leven. En mag je het dan niet proberen te voorkomen? En daarmee willen wij inderdaad het voorkomen. Dat is eigenlijk voor ons eigenlijk het knelpunt. Wel medisch behandelen als de ziekte er is, maar niet het van tevoren ingrijpen. Nou, hij legt het dus uit, hè, Francisco. Niet voorkomen, maar wel medisch behandelen als je toch ziek wordt. Kun je hierin vinden? Nou, kijk, dit is natuurlijk een... Ja, daar denken we allemaal, denk ik, hetzelfde. Dit is een kleine groep, die wordt ook steeds kleiner. Je zou kunnen zeggen, om in zijn termen te praten... Ik denk, het vaccin is een geschenk van God. En niet een instrument van de duivel. En als hij, ik zou hem van willen zeggen, denk je dat het een instrument van de duivel is? Denk je dus dat al die mensen die daaraan werken, werk voor de duivel verrichten? Want dat vindt hij eigenlijk. Of het is een geschenk van God. En wie ben jij als fucking christen? Wie ben jij om een geschenk van God te weigeren? Maar ik denk niet dat jij deze man op andere gedachten gebracht zou hebben. Ervaring is al, ik heb inmiddels al genoeg vrienden verloren om te zeggen, oké, ik moet niet over vaccinatie discussiëren. Nee, want je schiet helemaal uit de bocht. Maar Andries Knevel zat er aan tafel en die zei in feite hetzelfde als jij, maar dan op een veel beleefdere en nettere manier. Waardoor dat denk ik ook beter overkwam bij die man. En die man ook wel aangaf dat hij, mocht hij zelf in het ziekenhuis belanden, dat hij dan misschien nog wel bereid was. Dat is toch ook de vrijheid die we hier in Nederland hebben? Ik bedoel, jij hebt het over fucking christen, maar dit is gewoon iemand die een gebruik maakt van de vrijheid die we hier in Nederland hebben als het om religie gaat, toch? Dan mag je daar toch op aangesproken worden? Ik bedoel, ik ben zelf ook op een aantal dingen principieel. Ik ben vegetariër. Dat betekent ook dat ik een heleboel dingen laat. En dat ik een heleboel dingen niet kan doen. Dat is ook. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben zo principieel vegetariër. Ik dacht erover na, over die kwestie ook toen ik hierheen reed. Ik leid liever honger dan dat ik een dier eet. En nou, dat is een consequentie daarvan. En dus ik snap ook best wel als je principieel bent. Maar dat betekent dus ook dat je daar... Omdat ik vegetariër ben, is het niet zo dat jij honger moet lijden. En dat is wat zij wel doen, en daar gaat het mis. Dus wat jij ik zegt, van als je dat besluit, dan moet je ook niet een ziekenhuisbed willen hebben. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik neem dus ook geen medische behandeling. Ga maar lekker dood. Ik wil wel wat anders zeggen. Wow. En daarom is wat ik hier... Ik weet heel niet wat ik hiervan moet vinden. Ik wil er wel wat anders over zeggen. Want heel kort wel... dan, want nou, ik omdat ga het heel lijkt alsof de EO hier heel open is. Maar het is iets veel... Kijk, die SGP en zo, dat wordt steeds kleiner, dat sterft vanzelf uit. Er is een veel gevaarlijker club, en dat is de Pinkstergemeente. Daar zitten ook antivaxxers bij. En die worden net zo goed bediend door de EO. En die krijgen wel vrij baan. En daar besteden ze wel aandacht aan. Ja. En die zouden ik wil nu afronden. Dankjewel, Francisco. En trouwens ook Peter Keij. Dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Hier zometeen BVSC met Rudolf en Jaike. En morgen zit ik hier weer. Tot dan. Dag. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Vrijwilligers van de zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.